مگر جن شے سے ان کی تعریف کی تن وہ دولت وہ ملکیت وہ صحت وہ بخت یہ سب شے زائل تھیندڑ ہیں گم تھیندڑ ہیں والباقیات الصالحات اللہ تعالیٰ فرمائے تو رہن والی ہن نیکیوں دولت نیکی نہ ہے حسن جوانی نیکی نہ ہے ملکیت نیکی نہ ہے جے کر یہ صالحات ہوجہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مچھر دے پر جتری عزت جے کر انن سین کے اللہ وٹ ہوجہ تو کافر کے اونگ نہ دے گا اتا یہ صاف گال تھی پئی تو جے کا شے کافر کے ملے تھی وہ وہ مسلمان کے ملے تو مسلمان پہنچے عزت کے باعث سمجھے تو اگر میں کافر عزت وارا خدا حالانکہ کیر چاہتا تو ہوجے بھی کافر ہوجے بھی خدا وٹ عزت وارو انہیں میں تو اتفاق پانا کافر عزت وارو خدا وٹ ہوجے ناممکن ہے یہودی عزت وارو نصارو عزت وارو غیر مسلم عزت وارو جڑے قسم جو ہوجے جڑے بقید وارو ہوجے غیر مسلم اللہ وٹ عزت وارو نہ ہے وہ جڑے نہ ہے تو انہاں وٹ جے کا دولت ا جے کا ملکیت ا جے کا عزت ا جے کا ہمت ا جے کو بخت ا جے کو حسن ا جے کا جوانی ا وہ عزت وارے کے دکان ملی چے بو تو وہ عزت جو باعث نہ ہے تدہ تو اللہ تعالی وٹ کافر بھی ہے ذلیل بھی ہے ایتری شین جو ہوں دے خدا ان کے ذلیل رکھو تجھے مانا تے سب شے عزت والی نہیں کہیں بھی مسلمان رکھے جے کریں یہ شین ہو جانا ہے پانا کے عزت وارو سمجھے ایترو غلطی تو کرے برادران اسلام رب تعالیٰ توہاں کے ساں کے قرآن شریف سے تعلق دی ہی اللہ جو قرآن داڑھو وڈو قرآن آئے داڑھو وڈو قرآن آئے ہن جی اے بھی عزت آئے ہن جی اے بھی عزت آئے اللہ تعالیٰ سے فرمائے بل بہر یمدہ سبا تو ابہر سمندر کے بنائے وہ مس نبی بدھائے قل لو کان البحر مداد لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا نبی بدھائے تے ہن قران شریف کے ہن قران شریف دے فرض کے ائے جو اللہ دا کلمات ہیں انہن کے لکھن دے لائے تا سمندر کھڑی مس ٹھایو پر ست سمندر بھی ست کپڑی ملائے مس جی کپڑی ست بھی ہوں ایکڑی کپڑی جدا اٹھا کپڑی ہر ایک سمندر جڑی ہو جے وہ مس ہو جے ہیں ون دنیا دے سب کلمہ اللہ تعالیٰ تو فرمائے تو ساری دنیا جب کلم کرو ست سمندر سے آئی بنایا بھی لکھو ماں نفدت کلمات اللہ اللہ جا کلمات نہ کھٹتا اے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کھٹ شے اسا کے دنیا یہ آئے قرآن کریم ایسا سمجھ میں آئے تو مومن جو درجو ان کھٹا جے کا ایڈی شے جو ملے سے ان کھٹتا ہے پان بان کھٹ جائے بنا ان جی عزت بان کھٹا نا ان جو درجے بان کھٹا نا اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائیں اقرا ور تک مومن تو قرآن پڑھو ون چڑھو جترو وڑی قرآن پڑھو اترو ون چڑھو جترو قرآن پڑھو اترو چڑھو قرآن کھٹن والا نہ تن کر مومن جو درجے کھٹن والا یہ ایڈو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینو ہو کہیں کائنات تے جڑی نظر کیں دھکڑے پاسے روحانیات ہی روحانیات نجا مقدس ملائک جن کے اللہ جے ہن فرش کا وٹھی عرش تائیں کا بھی نہ کبندی رگو اللہ دے ذکر تے گزارو یہ سب بھی ہن ہول عرش و یحمدونہ عرش جے جوہری تسبیح پڑھن اے ان دی تعریف کرن ملائکن دی صورت حتى السماء وحقها ان تائت ما من شبر الا وعليه ملك ساجد فرمائے میرا اج جی رات ماں ڈٹھو آسمان تو چیکٹ کرے جے وڈو بوجھ پئی جی ویندا پاکھڑے تے اٹھ جے متو چیکٹ کندا گراٹھ باندھی نہیں جے میں ملک سجدے میں پیو فرمائے تو آسمان ایڈو بھرو پیو اے دی بڑی مخلوق اللہ دی عبادت دی کرے پر قران انہاں کے وری بھی نہ دے نہیں قران دے بیان لائق نہ ہویا छाकाणि त जेकर मलक सगुर खे दावत ॾिजे त क़ुर शरीफ़ जे हिन आयत ते अमल कर मलक अमल न कंदो चइबो पंकियो माता बलकुमाए रब तरह क़ुर पाक में फरमायो त هيك بابا عورتو شادی کرو ٹیٹرے عورتو شادی کرو چار بھی شادی کرو ان خفتم اللہ تا دلو پر جگر تا کہ خوف آئے تا دلن قدو ظلم قدو انہا جو اتنے فتدروها قلب اللقاء اتنی کے لڑکائے شری دو ایلی طرح ساندھے جو انتا کھچڑی بنا ہے جو بہن شادی کر سکے نوری مر سواری آئے جو مر سواری حالت ہو جے یہ نہ کرو عورتن سا انصاف رکھ دے فرمائے جو کو پنجے عورتن سا انصاف نہ رکھ دو قیامت دلو ادھو مانو تیز دو اکھے کری ویل نکت جو پاسو ویل وات سکلو دیل حد سباہ سکل جنگہ سکل ایڑو تلو قیامت دلو 50,000 سال نہیں ہوں گے قیامت میں اتھن کا سزا ہاں سوال آئی تو بابا شادی کرو ترے ترے شادی کرو چار چار شادی کرو پر جگر خوف تو بے انصافی جو تب پوئی کری شادی کرو وہ تو ہاں ایکڑی شادی کرو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدھو قانون ہاں ملک سگور کے خجائے جن سے اچھے تو تاں کی شادی کرائیں ہوتے کہیں سٹھے خاندان مجھے جبرائیل علیہ السلام کے یا کہیں بے بزرگ کے شادی کرنا انہوں نے تو جن سے ہی کہنے نا مذکر نہیں یہ مونسی اللہ انہوں نے تھپا ہی کو نمارے اندر ما دیے جو بس وہ یہ پیدا تھے لئے نور بجائے اتنی مخلوق آئے نہ کھائیں نہ پیئیں نہ گرمی نہ سردی نہ مرض نہ بیماری نہ ڈھانا بڑا ہمیشہ اللہ تعالیٰ ایک پیدا کرے چلا تھا نا موت جو حالی کا سوال کو نہیں فنا تھی حالی آخر زمانے میں یہ ہے ملکن کی کیفیت انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیدا کیا نسل نہ گرتی نہ گال ہے ہاں انہوں نے قرآن شریف جو اچے تھے آیا تو عمل کو نہ کرنے نا تب قرآن شریف انہوں نے کیا ہو جائے آیا تو عمل نہ کیا تو قرآن کا عمل نہ کیا جب قرآن کا عمل نہ کیا تو قرآن انہیں نچے کو نا گال ہے یہ حاصل ہے بڑو مسئلہ آئی دارو ملائکہ تو قرآن شریف جلیان جڑا نتیا اللہ تعالیٰ دور میں آئے ان رحمان تعالی السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها فحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا رب تعالی فرمائے تو سمو کلو سے امانت کے آسمان انداں جبل انداں زمین انداں سب دین کار کے ڈرنا نہ کھیاں انسان ان کے کھیاں اللہ تو فرمائے کہ ظلوم جہولو لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات اللہ تعالی قران موکلو پو انسان اند انسان کے سے ما کے دجو ما کھن دس چھو تے ظلوم جہول ہو اللہ تبارک و تعالی منافق نے منافق اور مرد نے اور تن کے عذاب دینے لائے مشرک مرد نے اور تن کے عذاب دینے لائے اللہ تعالی فیصلہ کرے چلو قران شریف موکلی کو انسان ذات دے جن چے ما کے دے قران انسان گھری ورتو قران اللہ کو رب قرآن تو فرمائے معلوم ستن کے عمل کی طاقت ہوئی جبلن بن آسمان بن زمین بن حیوانات یہ زمین میں اچھی سونا چاندی جواہر یہ پتھر جبلن میں اچھی سج چند ستارہ آسمان میں اچھی انہیں سبھی ناپری والی کسی قرآن کا زور ہے انسان کے دماغ کرنے سے بھلا جانور قرآن کا ملسا کر سکن چھو جی ملائے کرنا کرے سکے ہو تو جانور کیوں نہ کرے انہیں نرما دی بیا سب کو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دنو کہ حرام شی انہوں نے استعمال نہ کرو احل لکم طیبات و حرم علیکم الخبائث تاں تے پاک شین کے حلال کی خبیث گندن شین کے حرام کی ہاں یہ حکم جو گدھا دے موکل جے گدھا کے گاہ تو کھارایو پانی بھی پیارے سٹھو وری چھڑی دس گند میں بیٹھو ہوں اتنے لائن میں کنو بیٹھو کھائیں وہی پانی بھی نالی جو کنو باہر جو نکل دو موٹر آگو گھر میں جو وہ بیٹھو پیئے ہاں انہی کے جو چاہیے تو ہی قرآن یہ آیت تھی تو دے اللہ فرمائے تھے تو پاک سے استعمال کر جائیں حلال کھائے جائیں گڑھ حمل کر دو گڑھ دے بھی قرآن کون آئے حیوان دے مطلب تو ذات حیوان دے نہ آئے قرآن آخر قرآن شریف آنے صلاح کرے کاری اچھا سے بھی صحیح پانا وٹ رکھے قرآن شریف کرے کاری کاری وڑو مسئلہ تھی پیو رب تعالیٰ کی مخلوق پیدا کرنی پہ رکو قرآن جلا خاص ہو تو جی کہنا قرآن پہ عمل کرے وہ اللہ تعالیٰ انسان ذات سے پیدا کرے فرمائیں تو انی جائل ان فلاد خلیفہ ملائکہ کے دین ما تو خلیفہ پیدا کریا قالو اتا جعل فیہا من یفسد فیہا ویسک الدماء صحیح تو ایڑو تو زمین میں پیدا کرے پنجو خلیفہ جو قرآن تو چاند کرے خون فساد کرے رب تعالیٰ فرمائے انی عالم مالا تعالیٰ من ما جانا تو تاں کے خبر کا نہیں انہوں نے ٹھو جن نے ملائکن کے رب تعالیٰ فرما تو ماں جانا تو تاں کے خبر کا نہیں کر وہ آدم علیہ السلام کے پیدا کی ہوا ان کے پاسے میں جو پیدا کی ایسا حل نسل رب تعالیٰ آدم علیہ السلام کے فرمائے تو امبے ہم بیت گالن جا اسا کے نالا بدھائے کہ اس محال اللہ تعالیٰ جا کے اس محال حسنا ہویا کہ ایو علیوں انہیں نہ بدھائی سکے آدم علیہ السلام کو پچھے آدم علیہ السلام سب بدھائی ہو تحت ملائکن چے سبحان کا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم رب تنجی ذات پاک آئے اسا کے اترو علم آجے کی تو سکھاریو تو علیم حکیمہ تو ودے علم وارو ودے حکمت وارو تو پنج ساس دان آئیے پنج کمال قدرت سان انسان ذات کے لائق کرے پیدا کیا جو یہ اللہ اے اللہ تنجی فرما برداری کرے انسان قرآن سیری سے عمل لایا اللہ تعالیٰ فرمائے تو فإنہ نزلہ علی قلبک ایڈو وڈو ویکرو تمام گھگھرو گھنو وڈو قرآن یہ اللہ تعالیٰ موکل نبی جی قلب تھی فرمائے اللہ نشرح لک صدرک نبی جس مال سینہ تو جو کیڑو کھولیا ایکڑے شخص جو تھیو یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایڑو کہ ہاں اساں مسلمانن جن مانن ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے تنج مانا تو پانچ کلب جو کنڈو ایڈے وسیع کلب سے اٹکائے سوں تار گنڈ جی پہ ایمان جی اصا نبی کے کلب سے اللہ تعالیٰ فرمائے تو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر آمن الرسول رسول ایمان آدو بما انزل الیہ من ربی جے کہ رب دے طرف نہ ہے سسن دی ایمان نے قران دی ایمان رسول جو پہلے ول مومنون اے مومن دی ایمان ا دو سب چ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مومن دی ایمان ا دو رسول جو ایمان مومن جو ایمان کل نام رب اللہ سب دی ایمان ا دو اللہ تے اے ملائکن تے اے کتابن تے اے رسولن تے جو لا نفرق بین احد من رسل سب رسول حق جان کہ فرق نہ کرنا دے سچے کو سب رسول دی اللہ جا کے رہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول دی کہ سب بچائیں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آخری نبی زمین جو یہ ایمان یہ ایمان مومن کے تھیو معنی ہن جے قلب جی تار نبی دے قلب سان گنڈی پئی اے بلب تاں مٹے تے برن تھا انہن دی تار ہلندے ہلندے ونجی تھی گنڈ جے سکھر والے پاور ہاؤس سان تدے تے برن تھا اے دی طرح تہاں جے قلبن میں اساں جے قلبن میں جو کوئی ایمان آئے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جے قلب سان تعلق دے کرے آئے اساں مومن جو آئیں تو انہی دے کر مومن آئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان آئے اساں جے قلبن میں او انہی ایماندار نبی سان تعلق رکھے دا جی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جو فرما بردار تھی اسا بھی چاہو تھے اسا بھی تو وانگر پنج رب جا فرما بردار تھی نازے ایمان کی معنی یہ ہے کہ کبھی ہاں نا اسا سب نے جو ایمان اڑو ہے کہ کو بھی ایمان اپ جو یہ ایمان ہے تے نبی اور جو حلال سو اسا وٹ حلال نبی اور جو حرام سو اسا وٹ حرام نبی اور جو جائز سو اسا وٹ جائز نبی اور ناجائز سو وٹ ناجائز نبی اور عزت وارو اسا وٹ عزت وارو نبی اور وٹ جو کسے بے عزتی اسا وٹ بے عزتی ہی ہے اسا جو ایمان دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اساں کے تاں کے پنج ایمان تے مضبوط رکھے حدیث پاک میں تو جو بخاری شریف جی روایت یہودن کے عالم تے وعظ نصیحت کندا ہا اے انہاں کے گالی اللہ اج بدھائی دا ہا اے یہود روز مرہ دے فن میں ہلن دا ہن او عالم جو اچن انہاں وٹ انہاں سا گڈ کھائیں پین انہاں سا شادن کمن میں گڈ اٹھن میں ہن میں گڈ معاملات میں گڈ اور ان کے وعظ میں بدھائیں نصیحت میں بدھائیں حق دی گال میں بدھائیں یہ پیا کن پر ہن اٹھی بیٹھی میں گڈ ہلندے ہلندے انہاں دے قلبن دے مسا ایڑی مہر مار جی وئی جو پنج انہاں جو بھی جو قلب ہو سو کارو تھی ویو وہ پان بے فرمانی کرنے لگا اون بے فرمان سا کر اٹھن میں ہن کرے گل ہن بولانے کرے ہن رسمن رواجن میں گڈ سام شامل ہو جانے کرے حالانکہ قران کو پنج تورات میں بدھائیں دا حق تے بھی ہوندا پر پو او انہیں نخلا و نتر کو میں یفجر کا دے مسئلے میں کمزور تھی پیا نخل و نتر کو میں یفجر کو مانا چاہے کہ فطر میں پڑھ دیتا دعا دعا کنو تو نے بکھر تھا جن نخلا و نتر کو میں یفجر کا اے اللہ خلا تھا کیوں اخلا انا علیک فانک بالوادی المقدس طوا اے نبی موسیٰ علیہ السلام تو پاک وادی میں آیا ہے جتی کرن میں کدھی چھل پٹے چھل پیٹ کر چبڑے مانا اساں پٹے سا کڈھوں پنجے انہ تعلق کے جہ مانن جو اساں سا تعلق آئے جے پٹ رہا تے پٹ دی زال تے زال دی تبا مٹ رہا تے مٹ کو من نخلا و نتر کو چھڑے ساریو میں یہ تجرب کا جے کو تجھے فرمانی کرے کہ وتر میں پڑھو تا کہ نہ تو خط جو انجام دی جو پرو پروڑے چلے اچھا آخر ایمان جو فیصلہ تو یہ ہویا جے کو ماں عرض کرے تو کہ جے کو تہا پانا تھا چاو تو جن کہ نبی جائز کہ اسا جائز کیوں جن کہ نبی حرام کیوں کہ حرام کیوں نبی جیسا چھنو اسا چھنو نبی جیسا گنجو تن بڑو مسئلو نخلا و نترک من يفجر اے وری کو ساگو او یہودن وارو مسئلو معاملات بدن جات چا کی وبرا دریا چا کی تعلق ا در یہ طرح سی لو جڑے تہا جو اسا جو قران سے تعلق ا جڑے تہا اسا جو نبی سے واسطہ نبی اولا بالمؤمنین ازواج امہات گھر والی سن مائر تھی پیو نبی اسا جو ابے کا بھی ودھی وجہ رشتہ دار تھی مٹری اسا جو مضبوط تھی رہی قران اسا جو تعلق ہے نبی اسا جو وچ میں اللہ اسا جو وچ میں اے دے وڈے عہد نامے تعلقات کا بعد وری ساگو اور سا کمزور کرے جو پنگرو کیوں قران پے تے ہٹائیں یہ چاہے جے مانو جڑا پکا ہے ان گال دی تہزانیا چا جنا من آیا ہیں ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ منبر تے بیٹھو پے خلافت دے دور میں منبر تے بھی او پو ہے دار ہڑا سخت اے لو ہے دار دے گھر دنا ہے سو لا یہ تر شے جنا من آیا ہیں اکھن جنا پے بے زاری تھی حالانکہ تو دور اچ دور ایسا کہ دلچسپی کی ہوندی ہے تے رمضان تو ہے رمضان میں تو صاحب اکرام کے اتر کو بیزاری ہوں دی بے فرمان کا اتر قدر پرہیز ہوں دی ایک رو صحابی سگر اور چاہے تو کہ ہاں خجور کی کھوکھڑی کھنی آنگور ساہی پھنڈا کا نو چلے کر نو جانا کر چلے انہوں نے بدھائی بات کر دی فرمایا ہوں تو یہ شکار تک کون کر دیا کھوکھڑی چلے مانو شکار تھے بھی ہنے تو شکار رکھے جو کی بنا برمی جو گارا کھوکھڑی نشان چٹن پھنڈا کا تھا کہیں جو کو ڈنڈ بھنی ہوئی جائے کو بھرسا بیٹھو رہا ہے اکھر سان کرے بھی جائے جو شکار کرے وہ جھر کریم نہ بڑھا دی پوسلیم نہ بڑھا دی آیت نبی پاک بھائی فرمایا رہا تھا کہ استعمال نہ کہو یہ حدیث بدائیں تو کہنے کہ تو کمو کے قسم والا ذات جو جی قبضے میں سجو مابری تو سنگا لائیں دوسی اسے جو کہ تو ماتو ہنے بھی حدیث بدائی آتا ہوں انہوں نے پھٹو کری بھٹو پھٹو کرنے چاہ کر مجھے تو سوا تھا اے تری گال دی مکہ اور وہ پھنڈا کا کھوکھڑی جی کرے یہ کھڑی بچے چپٹی تھا جو جو تو پرے پرے نبی سائیں جن فرمایا تو شکار تو کون کھڑی یہ تک کو نہیں یہ یا تک مان مان ڈنڈا میں لگا تو ڈنڈا کا نقصان پہنچا دو یا تک جے رکھ میں لگا تو رکھ کر دیا تو تا وری بھی دیکھیں سہنے تو کی سما تو سنت کرائیں اے بھی سلا سان ایمان مزو سمان اس تے دوستاں مانو کرن سان میں سوچے حرام دے مرتکب ہے حرام خورا ضرور کا تعویل کرے پو پنج دین کے مانو بچائی دو تے تو صحیح سبب ہے من ہدایت تے کا دا یا نہیں تے کہنے رکو باہر مانو کو بدھائیں جے اچھا ائیں تو جی بے فرمان جو دل میں یہ ہوتا ہے ان سبھی کو بے فرمان کریا فرما بردار جو دل میں یہ گل ہمیشہ کان ہوں گیا الا ما شاء کو جن ایک سال جو ما ان کے فرما بردار کر چلے یا گھٹ ہو گیا نہیں تھا تاکہ اسا کے پر رب دے حکمت حلوا ہے اللہ ہے قران موکلیو جانور نے دم موکلی سو تو انہاں پہ عمل نہ کر سکیو ملائکہ نے دم موکلی انہاں پہ عمل نہ کر سکیو اللہ خالص سجدہ مخلوق پیدا کی قران دے عمل لائے تو سی عمل کن قران تے ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين جن نوکری دے جو کہ قران سے تے نہ تو لے ان کو سمجھانے کی کوشش کبھی نہ سمجھ سکے بس نہ رت رکھ میں یہ بس پاجے پان جانے لا جانے ودی کر حکومت کے ضابط کرنا اور مگمان کے تعلقات ٹوڑنا ہے تو نہ کرو جے کہ کہا کہ الحب للہ والبغض للہ محبت رکھنی اللہ خاطر دشمن رکھنی اللہ خاطر نفس خاطر دوستی دشمنی نہ ہوتی کافر کندوا کم نفس خاطر مومن کندوا اللہ خاطر فرق ایمان کفر میں ہوا کافر کندوا کم نفس خاطر پنج نفس کے راضی کرنے دلا مومن کندوا اللہ کے راضی کرنے دلا جگر اللہ کے راضی کرنے لائے سانج کے سامنے محبت ہے اللہ کے راضی کرنے لائے کہ سانج دے دشمنی اختلاف ہے یہ صحیح ہے جگر نفس کے راضی کرنے دلا ہے تو غلط ہے تو یہ کافر جو کم جب دل انسان بشر دعا ہو بالخیر انسان سدی دعا شر رکھے جڑو سدی ہوں دعا خیر رکھا جن خیر کے مانو سدی دعا شر کے دیں سدی دعا وکان الانسان اجولا انسان ڈاڈو تکڑو ڈاڈو غلط کار ڈاڈو غلط گالوں گالوں غلط دعاؤں کر دعا حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرمائے تو انسان کے اتنی خبر میں نہیں پہ تو مجھے خیر شر کوئی جایا تو رب اساں سا مہربانی کی خیر ہی خیر اساں نے مکلی برکت ہی برکت مکلی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اساں نے مکلی اساں کے خیر شر کی خبر نہ ہے خدا کے جو اسا جو خالق اتے کہ اسا جی خیر ہے شر بھلائی برائی کی انہی کی خبر ہے ہن اسا دے لئی بھلائی نہیں ملتی تو قران شریف اسا ہٹو جی قران دے حکم اسا ہٹو جن ہن برائی دے صحیح نہیں تے انہاں کا بے فرمانی کا ان کے بچائے جی ہن قران شریف اسا ہٹ میں آ رہا ہے ترقی جو میں آ رہا ہے عزت جو میں آ رہا ہے اللہ دی رضا جو جے کر قران اسا جو واسطہ ہے تے سب شی ملیو ہن جے کر نہ تا کہ ایک شی نہ ملی اللہ کا دیو دعا کرے اللہ تعالی اسا کا راضی رہے آمین اول کا آخر تھی قرآن شریف جو حکم اصل منجنو بے فرمانی نہ کرنی ہوں کم کرنے جا بہن چڈن جا عجیب مسئلہ اتو ایکڑو کتاب اصل لکھن تو ایکڑا کم ہن کرنے جا ان کے ثواب تو تدہ ملے جی مانو کرے نماز پڑھے تو ثواب ملے وضو کرے تو ثواب ملے کپڑا پاٹ کرنے جائے تو ثواب ملے دوی پاک کرنے والے پڑھنے کہیں خیر خارا سرا کرے تو ثواب ملے کہیں سے چنگا لفظ گالائے ثواب ملے کہیں سلام علیکم کرے ثواب ملے ہاں نا کم کر تو ثواب ملے بیا اڑا عمل ہے جو نہ کر تو ثواب ملے زنا نہ تو کرے چوری نہ تو کرے بدماشی نہ تو کرے گلا نہ تو کرے حرام خوری نہ تو کرے سود نہ تو کھائے ثواب میں ثواب میں آ یہ بھی ایکڑو مسئلہ کا چھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کرن چاہتا سائیں آخر نہ کرنے کے کرنے کی چھتو ثواب ملے فرمایا تو جے کر یہ مانو پچھڑو کم کرے ہاں تو گناہ تھے سیا کہ نن تھی سے گناہ تھی فرمایا تو پورے پچھڑو کم چھڑی تے جے کر صاحب تھے نا حدیث شریف میں تو ترمذی میں تو معلوم سے تو جے کو نیک کے درجو اسا جو سو ایڑو بڑو کریو یہ تو سی اسا جو عمل پر گناہ چھڑیا سے اسا یہ تو اسا جو عمل ترک عمل تو اتو ہاں تا مومن کی زندگی کے دسو تو کی عبادت میں ہے ہمیشہ سمے پہ تب عبادت میں جاگے تو تب عبادت میں ویٹو بس کے تب عبادت میں پہ کم تو کرے تب عبادت میں چھو تو گناہ طرح تو کرے زنا طرح تو کرے چوری طرح تو کرے بے حیائی طرح تو کرے بے غیرتی طرح تو کرے عصمت فروشی طرح تو کرے کون تو کرے نا تو اگر ثواب میں آنا چھا تو کرے بنی تو کرے کڑمت تو کرے ہر تو ہنے کم تو کرے یا گھر ویٹو آپ خیال سے اللہ اللہ تو کرے یا نتو کرے کرے تو ثواب ملے نتو کرے تو ان گناہن چھڈن دے کرے فرست گناہن دی متا بدھائی ان گناہن دی چھڈن دے کرے ان کے ثواب تو ملے گی مومن دی نیکی ایمان آیا تو کو اللہ تعالی ور درجے میں جاریا کافر ماہو دی زندگی کفر دے کرے یقین گناہ میں جاریا تو نے گناہ کرے یا نہ کرے بس کفر جو تھلانت مت ہوے بس صدر مومن ہے رحمت مت ہوے اندس جب رحمت آئی تو عبادت میں شامل کیا نہیں تنہیں کرے اسان کے بے فرمانی نہ کرنی رگو اسان نیکی جا کم گھنا نہ کریں تو نہ کریں اور بچھڑا کم جے نہ کریں تو بھی باعث نجات تو یہ ہم تاں کی نئی تو گل بدھایا گی شاید تو نہ بدھائی جے تاں کی نماز جو فرض تو پڑھے پیو پنج وقت نماز جا فرض پیو پڑھے تو پیو بس پیو کچھ کون تو کرے پنج وقت نماز پڑھے بس ایترو نہ کوڑ کون تو گلائے دیکھو گال پوچھے سکن دسے چلے تو نہیں گلائے کوڑ نہ گلائے ہاں کوڑ تو کون تو گلائے ملے سو تو نہ گلائیں گوانے زنا نہ تو کرے چوری نہ تو کرے بے آئی نہ تو کرے بے گلتی نہ تو کرے نہ نہ نہ یا گنی دانے گنی دانے کترا کبیرا گناہ ساڑھا پنچ سو ورے اللہ مسئلہ کے پیو آلو سی کتاب کے اندر ساڑھا پنچ سو گناہ ہیں کبیرا سویرا تو تیخو سو اللہ تو ادو بڑا تو سا کیر گوڑے کیر بدھائے ہاں یہ گناہ سب ہمان ہو چھجا ہے رگو پنج نماز تو پڑھ گناہ ہی کون تو کرے پیو یہ سب عبادت ہے ان مان کو کیر پوجا تو قیامت دی گناہ سی نہ قسم ایکڑا گناہ ہوندا ہے تے جاری ہو جن دا گناہ رہن جو کر تو گناہ جی نہ کر تو بس ایکڑا گناہ جو کر تو کر تو نہ کر گناہ جاری تھیو تو پیو لگی وہ یہ گناہ ہیں جکو مانو آئے دینا جڑو کم تو کرے پی گناہ تھے چلے کرو بس چوری کرے آئے تو گناہ تھے بھائی چوری چلی تھے بس اڑی طرح کا گلا کے تو گناہ تھے بھائی بس کی بس بیا اڑا گناہ ہیں جے گناہ مانو کرے ایکڑو دفعہ چالو کرے چلے بس وہ یکو پہ لگ مرد ہے زائفن کے مہندی مکھڑا ہے جائز مرد جے ہتھن پیرن کے مہندی مکھے گناہ جاری کرسے نند پہ رہے تو گناہ لکھن سے لعنت لعنت لعنت لعنت لعنت اللہ رجل انت نس اللہ لعنت تو کرے مرد تے جے کو پاڑ کے مادی دے نمونے تے کرے رنگ بھنے پنجا تن پہ داری کرن بلایا تو جائز وار متن کے متے کرن بلا رنگ کے یہ جائز زائفا کے ہتھن کے پیرن کے رنگ بلانے جائز مرد کے ہتھن پیرن کے رنگ بلانے کو نہیں کو ہاں یہ جے کہ میں رنگ لگایا نا تو لعنت اللہ رجل انت نس اللہ لعنت تو کرے مرد تے جے کو پاڑ کے مادی دے نمونے بنائے ہاں جاگے تب گناہ کے ند پہلا گناہ اتے رہے گناہ نماز بھی جو پڑھے نا تب یہ گناہ لکھن سے کہ میں دی لگا یہ گناہ اللہ نے لکھو باقی نماز اور خدا جو مچو بھی چاہیے فرماتا خالق جو ہو نہ سارا اے ند دا گناہ تو بتایا جاگے میں گناہ ند میں گناہ جگر مان مخالفت رتو کرے تو ایکڑو مان چوری دا کپڑا پائیو سمے پیا ند بھی گناہ تے جاگے بھی گناہ اتے تے گناہ بے تے گناہ اللہ نے لکھو ایکڑو سونے دی مڈی پائے تو چلے پیا تمے یقین گناہ تسی اللہ نے پئی متو وسن رکھے والی پائے چلی سونے جو مردہ جائفر کے جائے گا سونے نبی سے فرمایا تو یہ بشیر مجھے امت جو مطا حالان حرام ارا ذکر امتی مجھے مرد امت کے مسا بشی حرام ریشم پٹ بھائی حرام ریشم جو کیے جو پٹ چیز سون حرام ہاں جی ریشم پٹ پڑے تو چلے سون پائے تو فٹی کرے نند میں بھی گناہ جاگے میں بھی گناہ اہم طرح ایک مہنگا فرض فرض کیا کزائف وغیرہ سے فٹی کر پان وٹ ان کو ڈسن واسن اتن ویہن جو گناہ میں تک داخل نکاح کا کون اس کو ہاں جی گناہ میں آ جی مرے تو گناہ میں مرے جاگے تو بھی گناہ میں نند پائے گناہ میں او ہت لاہور ہلو وجے نا گھر میں پہ ویٹھی رہس نا بے نکاحی تو یکو گناہ میں آ بس اڑی حالت ہے بھی مصیبت ادا اللہ تعالیٰ کی خوف کرے رب تبارک و تعالیٰ تاکہ اساں کے پنج خوف پتا کرے ان قران جے حلال کیو او سب چا اساں جے حلال قران جے حرام کیو سب اساں جے حرام ایو اساں جو ایمان ان جے خلاف جے کو کندو تو بڑے نقصان میں چے ویندو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمائے اولات الاحمال اجلهن اذا نحملهن فرمائے تا فان طلقتم النساء فرمائے تا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ظائف ہن جے نکاح واری ہن بیو ظائف ہن جے بنا نکاح جے ہن والمحصنات من النساء اللہ تو فرمائے تا جے شادیوں شادی کے ظائف ہن مردن سان پنج مرسن سان جے نکاح تھل ہن یہ تاں تے حرام ہن حرمت علیکم امہاتکم جی ماں تاں حرام وا بنا تم جی دھی تہاں حرام اللہ تو فرمت جی ماں تہاں حرام دھی تہاں حرام بھاٹری تہاں حرام بھانج تہاں حرام ماسی تہاں حرام پوبھی تہاں حرام اگوجائی تہاں حرام یہ سب جی حرام تہاں اڑی طرح مومن جو گھر میں شادی کر ذائق الائے کا تھی یہ بھی سب تاج ماں بہنوں وگر تہاں حرام ہاں یہ نکاح جو اوقاتوں مومن جو رہو کرے آنے سکیا پر جا شادی تھل ظائف آئے وہ کہیں جلائے لال کرنے کا بس ایڈو وڈو مسئلہ آئی ایترے قدر جو اللہ جو رسول نہ ہوجائے نبی ہوجائے نا تب بھی مومن کی گھر والی شادی نہ تو کر سکے یا گل ہے کہ نن زالت کر جو ہوجائے نکاح میں تو نبی کی شادی کر دو پڑھائی جائے گا جو کو شریعت جو صاحب حلال حرام جو بدھائیں دڑا ایڈو کم کی کر دو ممکن ہی کو نہیں اللہ تعالیٰ جو فرمائے تو پہنچے کرے انہوں نے کہ متلقات متلقات طرف بسن بھی انفس ہیں طلاق کرو جے کہ مردن طلاق کو نہیں ہوندا ہن ٹرے یہ ماہواری دین دیو ٹرے مہینہ چل گزرندا ٹرے ماہواری دین گزرندی کو ماہواری تین مہینہ کا اگے گزری ہے دیا حلال نکاح ظلم دی ہو کو ساری دے ہاں تو آیا ماوت تینوں کہا یہ کرے ورے اوپر جو خوش سے مٹھائی مٹھائی تیار کو لے ملاقات جائز بٹر بن لیا جان چکی ماوت ہے سے نکاح تے ماداری دے اور جن کا کون کرے بس ان چاہیے بے ایک چوکرے سے پنج سے سوٹر سان کی شادی کرائی دیں میں فوج کے کیس کیس جاری ہوتی سے ہاں آئے تھے وہ انکوائری فوج میں وری بھی بی ہر موٹی انہیں انکوائر کیا انہوں نے کہنا پولیس کے پیسہ تو بھائی ان کا ہاتھ چلا بیٹھو میں چون تھا خیال نہ کرو پانی سولائی تھی کہڑی حال ہے ظلم ہے یہ جگہ نکاح ہو جائے مانو جو تو بچے نکاح کرائے چلے پنجاب پر جو ظاہر ہوئی جنتے نکاح کرائے چلے جائیں انہوں نے بیچارے نکاح تے ہوجن وری تے مسوں نکاح کرائے چلے نکاح تے نکاح جے کے مانو انہی کچہری میں بیٹھا سب نے نکاح چٹ ہن سری عمر وچ نہ بیٹھا کرے یہ مصیبت ہے پنجا حلال چ آرام کرے تا اڑن مانو سے مدد کرے ہڑو پڑو نقل و نثر کو میں فجر کر صحیح جے کو تو جو فرما بردار اساں کی پٹے اچھلیو پانا کو چھڈے دے نو سنی کی اور نکاح جی مٹھائی بیٹھا کھاؤ کی کی سی ہمارا والے ظاہر ہوجے اگر جیسے بھی نکاح ہو جس میں تو اللہ تعالیٰ تو بھرو اللہ تعالیٰ حمل اجل ہونا یا نہ حمل ہونا حمل والی عورتوں جب تد ہن سان نکاح جائز تو جب حمل پہ رکھن وضو حمل جو کر تو جے کر مرس ہن جو پٹ تے پیو رہے اور ہن جو بار دی بھی پیو پر پوئے مرنا کا بعد بار جاوا مرس کے تے دن جارن سے یہ عزت عزت کو آزاد ہو چھو تے اللہ تبارک تعالی مرس دی ایو ہن کی اولاد نہیں آ بدلو ہن کی ملی چکا تے سو ہن تے نہیں ہو وہ متوفا نہ ہو جہاں جو سو تھی یعنی بری حالت ہوں گیا بدحالی ہوں گیا چار مہینہ ڈھا ڈی ہوگی عزت ہوں گیا پر یہ حملہ والی عورت کے اللہ تعالیٰ وی نعمت ڈنی آپ پیٹوں مرد کے عوض وی ان کے بچوں نے نہیں تر کر سو ان جو ہلے جو اللہ کی نعمت سے شکر تھس باقی بچی عزت سو عزت بھی لہی گئی ہاں اتنے جو اتنے مرس پٹ سے پیو رہے نکاح کر سکے تھی ان لائے نکاح کرے تو جی یہ نکاح وار مہو وی ان کی سنبھالت کرے خدمت کرے نہ تو گھر کی مری وی نا ویا یہ ہاں نہ اچھی سکے تو رہی سکے کالے وجے تے کر بھلی بے ہکر مانو دا نکاح کرے پھٹ کرے ہی جدا گل ہے تے بجے نے چاک کو کرے مرسلام ہونی دی گل سمجھو کہ نہ شریعت اتر قدر کہوا ہا سجن بھائی اللہ رحم فرمائے دا خیال کر اساں دے معاشرے میں اڑا بچڑا کم چھو تھا تھین صرف ان دے لائے تے مانو موہن تھا مٹے نوں تھا پنجا مائٹر پنجا مٹر پنجی برادر چ چکے تھی تو جے گلا اساں نتو وچ پیو تے مرد جا مرد جا مٹر مرد کو چھنن دا پنجا مٹر دا کو چھنن کتے جڑا تھین بھائی مجالا جو وری حرکت کن ایک دم سیدھا تھی گئی انتان جے کے والے چوتی کے ان کا اٹھن ویہن کھائن پین سجو کر یہودی جال بنوا کر یہودی برادر وانگر بس کو بھی خوش ہوتا چوندا کہ پرواہ تھا کہ کو نہ منے تن منے سجی برادر اسان کر دار برت میں برادری میں بھائی بھی میں دوستی میں خیر میں خیرات میں شادی میں غمی میں بیماری دے پوچھا گچھا میں یہ سب اسان سمیٹ مارے گئے پہ ہیں اور کوڑ پہ ہن رات جو دخل ہو نہ تر میں یہ درگ یہ کوڑ نہ ہے اگلا اتر میں کوڑ خدا سان کوڑ اور باہر ان کا مانے جا سچ خدا کا نام سچو ہے بانے کا گرو دے دیں گے ادا اللہ تعالیٰ سے فضل کرے اللہ تعالیٰ قرآن اسان موکلو مانو دے یہ تو میں تہایو مانو قرآن تھا موکلو تہا دے چھو تو گد ہن قرآن تے عمل نہ کیو ملائک تو مقدس ہے انہن بیچارہ نہ عمل کر سکیو انہن تے مہر ہی لگل کان ہن مرد جن عورت دی کی کن قرآن تے عمل گد ہن حیوانن کتن بلن انہن دی قرآن نہ موکلی قرآن موکلی اسان دے تو کترا مانو وری کڑا تھا جو انسانی معاشرے میں نکری قرآن کے چھڑن دے لاوی گد ہن کتن بلن سورن تو نی گد جدی بیٹھا چھو سے جی انہن تے قرآن کو بھی اسان دے کو نہیں ہاں یہ تو بالکل پنجی انسانیت چھڑے گا کترا مانو گدڑان نانو چھڑے نہ ککڑ چھڑے اڑا مانو کترا جو نانو چھڑے نہ ککڑ چھڑے کام ورا ہوندے تو ہاتھ کی ہوندے کھیو ہلا ویندا بگھڑا چھی ہا تے کجی میں پھاڑے کجی گو چٹ کرے کجی اٹھ دے با اے بھی نہیں اٹھ جڑی قیمت ہوں میں ہوں گو صوبے دار نوں بدھی بیٹھو ہوندے ہاں ڈپٹن وٹ کلیکٹر وٹ پڑھائی غریب بندی نہیں رشوت اندر یہ یہ سیح جو قطار بیٹھا اچن جو ہاتھی تو مانو گھر ٹرائیں لے تر اللہ تعالی جنگل میں رکھ دیوا جن دی پوجن جا ڈرائن جن دی پوجن منہ ڈرائن وتن ہاتھ نہ کرتے باہی آندا یہ ہاتھ دی سی گنے مرد نہ اور تن میں اچے ناچ پوی جی بھولا نہ چندا ہیں بھولی نہ چندن باندرا تے پڑی نہ مرد اور تو تے پڑی نہ آواز کر سی کہ کرا تکن اخر انسانی بھائی جہ دا پا جو قران اللہ تعالی کے نام پسند دا گیا نماز میں جڑو گھاڑی تھی پئی چے تو اللہ تو یبو ستے کی نماز تو تے قران دا جڑو پڑیو جے قران خدا کے ناہزا پا جو پسند ترا دے روپ گانا خدا کے کی پسند ایندا صفہرا ور انہیں معاشرے میں بت دت کھائی تھی مبارک انہوں نے دئی بہلوا تے چاہے بے ویاس برادری اچھا کی برادری اڑے انہوں نے ہکڑو کارو موکے پجو کی سے چھا کی برادری ہے ہنن جو پنجے ہکڑو ہتھ کیو کارو تو جو انہاں کا پجو ہتھ ملا تو تو جو ہتھ تو کارو تھیو نا ہکڑے جو جتھ کارو تائی تھی ہن تو جو ہتھ ملائی دے پجو تو جو اچھو ہتھ ہتھ ملائی دے تو ہتھ تو جو کارو تو بندو انہیں گھمایو موتے تو بھی گھمایو موتے آخر یہ سیاپ کہ کم جی اللہ سے سیاپ اللہ کے رسول سے سیاپ سچائی کم ہوں سیاپ کم نہیں اللہ سے سچائی اللہ کے رسول سے سچائی قرآن سے سچائی فرمائے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یا ہونا ستق اللہ وہ کون بس صادقین اے انسانو اللہ جو لحاظ رکھو سچن سے گڈ رہو سچن سے ساتھ دیو بولن واگر پہ نچندے ٹپندے بولن کے قطار میں بیٹھا بیا وری اڑا جو بے غیرتی کی حد نہ ہے بس بے غیرتی کی حد نہ ہے بس چاہوں سور کے پجے ان جے وقت میں ماگے جے جست جے وقت میں اچے گیا بھی کرتے سین جے کتن جی کرتے پر کتا پان میں وڑدا ہے سور نہ وڑدا ہے ایک بھی کبھی ٹوڑن دے کبوت ملائی دو خوشی پہ انہاں سبھی تو پندو ہے ماں بھی گدا ہے تا اے سور دی حالت یہ ہے کہ ترا ماہو پجے ان گھرن دے اندر اڑی سور جڑی بھی غیرت کر سن پیا اوڑا وڑا جکنا می فر سو پیا او جے موٹر نو کارن تے بھجن دے نظر ایدا تھا کدی ٹوپلا ہوندا تھن کدی متھے گھڑا یہ اکثر بے غیرت ہے ہرن ان کی ہوٹل میں رول لگی ان سے نچن کی بیٹھی ان سے نچن کی بیٹھی کدی کارپٹ سے کدی کہڑے سے کدی کہڑے سے نچن کی بے غیر تو سور جڑا زندگی دنیا جی میں ہاں انہن مانن دے قران چھو چے قران آیا مانن دے کر سورن دے آیا قران آیا مانن دے کر بھولن دے آیا قران آیا مانن دے کر گدڑن دے آیا قران آیا مانن دے کر بغڑن دے آیا قران آیا مانن دے کر ہاتھن دے آیا قران انسان دے آیا یہ وکری ہے انسان اللہ فرماتا ہے اولئک کل انعام بل ہم اضل سبیلا یہ جانور ہیں جانور کی بےزتی مان کر بل ادل سبیلا بدترین گمراہ ہے خدا سور کی بےزتی سے سمجھے کر سور کے قطار میں بہار تو نہ بدتر چھو تو سور جو وظیف ہوئی ہوا ہے جو وظیف ہوئی کون ہوئی تو انسان جو پنج وظیف وجائی تو جو پنج عزت وجائی تو وہ بدکار تھے نا سور پنج عزت کان وجائی تو بے ویرا تھا ان کی عزت ایک بھی ہے نا بھولے عزت کان وجائی ٹپا نچا ڈی بےچارا کڈی بارہ جو والا روپئے تو لگائے بھولے پنج عزت نہ مانو عزت پہنچی نہیں گھوڑے گڈ پنج عزت کر وجائی ان کی ہے عزت ایتری مانو جو ان جو تھی کہندو حیوان تو کیڑی عزت ائی مانو کی اللہ فرماتا اولائک کل انام بل ہم اضل سبیلا جانورن جے ران کو تے تو ہی بچن صحیح نہ ہے اللہ تعالی رد تو کرے کی تو کلام ہو بھی صحیح تے بھی صحیح پر انیا رد تو کرے تے جے محسوس سے مانن کی بل ہم اضل سبیلا انیا گمراہ ہو پنج رستے میں پورا ہیں ہن انسان رستو چھڑے جانور دے رستو استعمال کرو جانورن است پجو حیوان رستو نہ چھڑیو تے او حقیقت نے نہ کرے ان حیوانیت میں بنا کٹیا مانو کے قرآن کے بدھا کا پوچھے کر زندگی میں پھیرو نہ آیو نا خطرو کرے ایمان جو قرآن تو بدھے وہ پھیرو نہ آئے سے صبح سا جو اتھے تو دل کے جاتے سے تو یا جے کو میں قرآن رات بدھو ان جو اثر مجھے قلب آئے کون کون کون ہے گڑھا کے جمعن ماکوڑا کنن میں کو متو بھی سز گنڈے تو جی بیہر پوکت نہ اچھی تو زور کا چھنڈے چھنڈے کن اور چھڑائے ویندو تو ماکوڑا نکلی ان کو خوش وری ساگو جی پوک میں دی رہے یہ یہ کنا چھنڈے پہ مانور بس اڑے جوڑو فرق محسوس کرنا قرآن بدھنے کے بعد فرق محسوس کرنا آیا مجھے اندر تبدیل آئی کہ نہ آئی پیچھے میں رہی کہ نہ رہی جی نہ رہی تو خیر کونے سے ایمان جو اللہ کرے چلا سن ایمان سلامت رہے اللہ تعالیٰ تو فرمائے کل شے فصلنا تفصیلا اساں قرآن کے اندر سب شے تفصیل کر بدھایا کل انسان الزمناه طائره فی عنقه ہر ایک انسان کے گردن میں پنجے میں عمل ودو ہے جو لڑکا دس کو قیامت دی ہر کا عمل گردن میں ہوندا ہاں پر یہ تو عمل گردن میں تھیو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمایا تو ماں کے ایک مانو سن میں آیا جو مردن دے نرن تے اور تم جو انگو لگل اور تم جے نر رتے مردن جو انگو چمڑن اے وہ گند پہ مضبوط تے ہار جی پچھم تہے چاہے کہ اسے ہزانی مرد ہے اور کون ہن یہ کوئی عذاب ہے سب سے استغفر اللہ رب العالمین مرد اور جے مردن میں مکارو کن تم دے لائے تے تے قران میں سزا ہی کانی انیا جے کن زانی مرد ہے عورت ہن جے سزا ہے کہ تے جے کن کوارا مرد ہے عورت ہن سو لکڑ ہن اے جے کن شادی شدہ ہے کوئی کڑو نہیں ماں یا بھائی تو پورے انہوں کے موت کی سزا ہے یہ ہے قرآن جو فیصلہ پر ہمارے شریف اشیخ و اشیخ حضرت عزت نایا فرجم ہما نکال من اللہ اللہ جزا بھائی انہوں کے سزا کی پوری کی پر جے کنے مرد مرد سا مقرر کرے نا تہنچی قرآن میں سزا اللہ تعالیٰ مقرر نہ کئی چھو تو انہیں ایڈو گناہ کو ایڈو گناہ جو دنیا کے اندر انہیں گناہ کی سزا معافی نہ تھی سکے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ان کے لئے سزا مقرر کر چلیا اتنے دیس ان جہان میں معافی نہ تھی کیدی بھی سزا دیس امام صاحب نے فرمایا تھا کہ تمام وڈو ون ہو جائے انہیں تے چاڑھے اور پر متھوں اچھلے ہوسے ہیٹھوں بھی تی رہنوس ماڑیے تو ہیٹھ اچھلے ہو جی ہیٹھ تے کرے تو جی ہنکے جگاڑو بھجی فرمایا تھا جبال جی جوٹی تے چاڑھے اور رڑکا اپنی کے تو تھیڑا کھائی دو بدی چلے ہوسی گول کرے تھیڑا کھائیں دو کھائیں دو کھائیں دو کھائیں دو رتو لیتے تھی کدو بھجی سکرے پر وری بھی چاہیے تھا تب بھی انیا عذاب ہن جو آخرت جو کونہ لتھو زانی کے جگہ سنسار کرے زانی ایک مرد ہے عورت ہے ایک شادی شدہ مان ہوا دل جو کم تھی پیو اللہ نہ کرے شرم مسلمانن میں تھی یہ اللہ نہ کرے ماں یاد ہوا تو گھڑا پر تاں کے مسئلے تو بدھایا تب پو جڑے ان کے سزا لگی رہی تو بس ایکڑو مرد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مائل رسول جی تہر نہیں یا رسول اللہ تہر نہیں سہی ماں کے پاک کو جائے پاک کو جائے صحابہ کرام ایک شاندار ہے سب گناہ تھے کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں پاک کو جائے مکہ پاک کو جائے گناہ ہم کا ایڈی بیزاری آیو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو چاہے مالک کر چین چین زنائی چی ماہو سینا زنا چاکے جے بیا ہیرے کرے موں کیوں حالی تھا وری پھری آئے چین سی ظلم تولا نسی زنائی وری ہیرے موں کرے کیوں پھری وری ہیرے ہمارے پھیرے چار دفعہ اعراض فرمایا ہوں موہم موڑا کیوں یا ان چار شاہی جو تھی فرمایا تو ماہو سینا زنا چاکے جے بیا تو شاید بھتلا تو ہوں دو بھگر بھگر کھڑی بات ہوں دی چھل بھگر جن دو بنجھنے لیو یہ پیچھا نسی تو جی ہے تو وہ کرے مطلب یہ کہ تنا سے مگر پاک کو کرے باقی چھڈیو نہ وہ پاک کرے اے لو بیزار کی پا پا کا پنج گنا وہ فرمایا اس کو گال کی سجی کچھ فرمایا کہ نہیں ماریو وہ جو دھکا ہوں تو دھکا نہ کر انسان ختم کیا پتھر سے جان دھکا بڑی بھگو اور دھکا دل تنگ سے بھگو اقرار ہوتے نا جو اس کو شاید تب تو کو نہ بیچارے تھے بھگو جو مانو کے ڈروڑا ہے پیو اخر کوئی کرے تو کہتا کہ اٹھ جا پیو جگہ جو ہنی بیچارے کے مارے بس کم پورو کرنا ہوئے تو ان کے مارنا تو ہوئے نبی سے فرما تجھ مارے پتھرانی پھر جب موٹی آیا تو چیو سے مارے جو بھگو فرمایا تو بھلا ترک تم اے چھرے جنن بھجی تو چھرے تو بھجی نا جیسے فلانے آئے سوچے تھا کوئی فرمایا لقد تاب توبتا ما وسعت في السماوات والارض اے بھی ہن توبہ کی جو نا زمین اور آسمان تے جو پورا نا اے بھی توبہ کی جو نا پے ماپے تھے وبھی وی توبہ نہیں تے کر چھن چھرے نو معلوم جو انہن گناہن جڑا بدلو دنیا میں آئے چوری دلا بدلو تو چور جو تو کپیو زنا جو بدلا تو مارے تھلو کار بانو تو سو لکڑا ہنو شرابیا تو اسی لکڑا ہنو یہ قانون قانونی گناہ جن سزا پر یہ جکا مرد جو کارو مو ہن سو مرد دے کارے مو جلا ہن دنیا دے اندر سزا کنے جتنی سزا ہندی سب گھٹ اللہ اور جدا اخرت میں سزا رکھیا ہن جی اڑن گال کی بخشے نہ سکتے مسلمان اڑن گال کی بخشے نہ سکتے اے معاشرے میں میری غلطی تھی دیکھا تو مجھے قدم کر دو جی یہ نہیں تھے تو نہیں دور پائے غریب سنگ لوگ الان بلان خوش کر دیں یہ نہیں تھے تو اللہ تعالی فرمائے ہر ایک انسان کے گردن میں پھیل ہو گٹ جے کو کہ مانو جے گھر دے کو دسے تو کہ ذات پر کو نظر تو کرے یہ سب فی اعین ہل انو کو فرمائیں تا سی ہو رجائے اکھن میں پرتی دس جے کو مانو کہ ذات پر کو نظر تو کرے ہاں جی کہ گلا تو وی بدھے سما اون کزب اکالون سہتے اللہ قرآن میں فرمائے تو گلا بدھندڑ حرام کھائیندڑ جے کہ گلا بدھندڑ ہیں یہ سب فی اذنہل آنو کو فرمائے تو ہن کنن میں سیو پرتے بھرے رہو اندر گرم سیو کنے کنن میں بجو تو صحیح جائے ہے حالت بری سما اون کزب اکالون سہ حرام کھائیندڑ کنن کے حرام کھائیندڑ پیٹ کے حرام کھائیندڑ اللہ تعالیٰ سے رب فرمائے ادا قرآن شریف ایسا انسان لے آیا قرآن حیوان دے کون آیا جے کو قرآن کے چھڑی دو اللہ تعالیٰ فرمائے تو حیوان کی ماں بےزتی نہ کندس حیوان کو ذلیل ترین بدترین شخص ہو بھلت وڈیر ہوجے بھلت امیر ہوجے بھلت حاکم ہوجے بھلت چیف مارج اللہ جن ہوجے پر اللہ تعالیٰ سورن کم بدتر تو کرے جے قرآن کے چھڑی تر پر جن غریب آ چوڑو آکڑو یہ ملچو آ گندو میرو آ من مل صالح من ذکر او انسا وہ مومن فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون مرد ہوجے تو عورت ہوجے جو بھی نیکی جو کم کرے ایمان شرط ایمان اور تھس نیکی جو کم کرے تو فلنحیینہ حیاتا طیبہ اسان کو حیاتی بخشیدا سے بہترین طیب حیاتی دنیا کے اندر بھی خوش گزاری دو اللہ کا راضی ہو دو آخرت قبر میں بھی خوش گزاری دو حشر میں خوش گزاری دو پرسرات خوش گزاری دو جنت میں آرام سے پہنچا دو نبی کی شفاعت کے حاصل کر دو سلام طب تم فد خلوہ خالدین اللہ جو سلام عید خوش رہو خوش رہو ہمیشہ رہو مجھے سلام آتا ہے یہ مانو کی زندگی نہیں بنے نفس کے چوڑ پہ شیطان کی شرارت کی بچرن گمن میں آئے تھے اللہ تعالیٰ سان کہنا ہے اتی میں جیرے جہان توبہ جو موقع تھا ہاں توبہ بھی بڑی شے فرمان اس پتہ ہے میں زب کم اللہ زب بلا ہو جے کو گناہ کو توبہ تو کرے گناہ بھی آ گیا جے کر غلطی ہے تو کی غلطی کی چھڑے دے بچھڑایا تو بچھڑائی کی چھڑے دے جے کرے کا گناہ اچھا لا تو ان کا توبہ کرے اللہ تعالیٰ تو فرمائے نبی پاک تو فرمائے اللہ کے رسول فرمائے تو تائب من زب کم اللہ زب بلا ہو جن گناہ کو بس اللہ تعالیٰ ان کے گناہ عمل نامے کے دوارے پٹ کندو چندو مجھے نا نبی جی امت جو عمل نامے دھوئی چلیو قیامت دی مت شرم سار تھے مانو جی بد عمل لکھے دسی چودا تو تم بھی اڑے چنگ مرسا ہیں جس بھی کیا پیاتی پر لکھو آئے لکھا تو مہ کی تھی اللہ فرمائے قیامت دی جی چندو لا مقرو کتابی ہے اچھا مجھے عمل نامے پڑھو وہ جو کھولے پڑھن دستے لکھا دینا جو ہنگرہ کمت ہے دھر کو پڑھن دو نا لکھا دینا رکھا ہر کو پڑھی سکتو آئے اللہ تعالیٰ کے دوارے چلی دو تو دھوست جی شرم سار رہتے اتھے نوہ عمل چنگا لکھ جی رسطہ جو تو پناہ ہی نوہ ہیلو اللہ ستارہ فرمایا تو ایمان جو ایمان بھی ضائع تھی جو مانو گناہ کرے تو اللہ ان کے وری بھی اللہ ابن مہربان جو پنج ستاری چادر میں ڈھکیس تو پر وہ جو ہے وری ان کے بدھائی دو ان کے بدھائی دو ان کے بدھائی دو تو اللہ جی ستاری چادر کے پھاڑے چاپ کر کے نکلے ہیڑو پہ ہے آشا تو بن من جی اللہ تعالیٰ تو فرمائے تو بنائے تو بہن کرے تو نہیں وہ دے ماں ڈھکے تماس وری آخرت میں ڈھکے چلے دنیا میں ڈھکے تماس آخرت میں ڈھکے چلے دنیا میں ہندی گناہ کی کیا خبر کہنے آخرت میں عمل نامہ صاف کر کے لگتے خبر نہ پہ ماں بانو تو بھکی معاملہ صاف سب سے استغفر اللہ ربی من کل ذنبی و توب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنبی و توب الیہ اللہ تعالیٰ تو ورنہ نخرج لہ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا عمل نامہ کی نداء سے کھل اللہ کی ملت ہوتا میں اقرا کتاب کا کفا بنا سکل جاؤ مال ہے کاسیبا ہے پجو دفتر پڑھو تجھے حساب جڑا یہ کافی آئے من اهتدى فانما يهتدي لنفسه جيڪو هدايت تو وٺي پنهنجي نفس جي لاءِ هدايت وٺي اگر منافق هن کي پاڻ کي ٿيندو الله وٽ عزت وارو مؤمن عزت وارو پنهنجي نفس وٽ خود عزت وارو او ان ماڻهو جو نفس ذليل ٿو جيڪو گناهن ۾ گرفتار آهي نفس خود ان کي لعنت ڪندو آهي ته مطلب هن تون گناه ڪيا آهن جو مون کي به دباءُ ڪري ڇڏي ٿي ومن دل فانما يدل عليها جيڪو گمراه ٿيندو برا پلا پنهنجي نفس تي ٿيندو بلا تجربہ حضرت ہوئی ذرا خراب کوئی کجو گناہ نہ کھڑو واری لو پاجے تنگ اسا پاتل ہوندو وما کن نام مؤذبین حتا نبا رسول اللہ تو فرمایا عذاب یہ نہ مکلی ناس میں ملک تے عام ملک میں گناہ تھی بڑے راہ گناہ وارا ہاری گناہ وارا ناری گناہ وارا بازاری گناہ وارا سب گناہ وارا تھی ہاں اللہ تعالی تو فرمایا تے ملک تے بادشاہ کو کوٹی وزیرن کوٹی امیرن وکیلن وکیلن کوٹی سب نے جرم جرم جرم تھی ॾिस त के नशाई के भंगोरा के कहिड़ी हालत में कहिड़ी हालत में के काठियूं खोलियूं हुनजे पाड़ में सॼो कयूं बीठा आहिनि के ताबूत ठाहे हुनजे ख़ुदा मिनतूं घुरनि ईअं मुल्क जे अंदरि तिबाही अची वई आहे फरमानी जी अलाह फरमाए ईअं अज़ाब न मोकिलींदा आहियूं कॾहिं मोकिलींदा आहियूं अज़ाब हता नबास रसूल आहे जेसिताईं असां पंहिंजो कासिदो मोकिलियूं कासिदो अची मुंहिंजो क़ुरान ॿुधाईंदो उन्हनि खे गुनाह खां झलींदो ऐं रोकींदो अमरना मुतरफ़ी आहे उतां जा इज़त वारा माण्हू उतां जा वॾेरा माण्हू हुननि जा सखर माण्हू पाड़े जा चङा माण्हू हुननि सभिनी वटि क़ुरान ॾींदासीं शरीयत मोकिलींदासीं अमरनाह बुखारी तुंहिंजे त अमरनाह माना अरसना अमर शरीयत तो तस्वीर करे तुंहिंजो अमरनाह जो माना शरीयत जो अमर हुननि मोकिलींदासीं जेके तख वारा